بسم بارة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ یہاں سے پچھلے جملے کی تشریح اور اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پچھلے جملے سے مراد اللہ خیر اما یشرکون ہے، کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ سوچو، غور کرو، کون زیادہ بہتر ہے؟ اب جو بہتر ہے اس کے حق میں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ ان دلائل میں ایک خاص چیز ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے سوالات پوچھے جائیں گے۔ آئندہ کے کلام کے اسلوب میں سوالیہ انداز غالب ہے، تو اس قسم کے سوالیہ جملے جو آئندہ آپ پڑھیں گے، ان سے مقصود استفہام نہیں، کچھ معلوم کرنا اور کچھ سمجھنا مراد نہیں۔ یہ عام معروف معنوں میں سوال و جواب نہیں، بلکہ ایک طرح سے اتمام حجت ہے، زجر و تنبیہ ہے۔ اللہ تعالی سوالیہ انداز میں حقائق کو پیش کرتے چلے جا رہے ہیں اور مخاطب کے جواب کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ سوال اس قسم کے ہیں کہ مخاطب کی تردید کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی جائے گی، اور یہ انداز بہت پرزور انداز ہوتا ہے، اور مکی صورتوں میں یہ انداز غالب ہے کہ کلام بہت پرزور ہوتا ہے، اور جہاں پرزور کلام ہوتا ہے وہاں اختصار بھی ہوتا ہے، اور کلام ہی کے بعض حصے حذف کر دیے جاتے ہیں اور مخاطب کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ حذف شدہ حصوں کو، فل ان دا بلینکس کو، خود پر کرے، اور اس کے ساتھ متکلم کا، بولنے والے کا انداز جو ہے یا انداز کلام جو ہے، اس سے بہت سے سوالوں کے جواب خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی ہی آیت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ سوال سے، اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پوچھا جا رہا ہے بھلا وہ کون ہے۔ امن جو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، یہ دراصل کیا تھا؟ ام اور من۔ ام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا، اور آپ کو معلوم ہے ام جب آتا ہے تو وہ جملہ مستانفہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق پچھلے جملے سے ہوتا ہے۔ مستانفہ کا معنی تو آپ کو معلوم ہوگا نا، یعنی نئے سرے سے کلام کا آغاز کرنا۔ تو ام من، کیونکہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا نا کہ یہ اصل میں نئی بات نہیں ہے، اس کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہے، اللہ خیر اما یشرکون، بھلا بتاؤ تو صحیح، یہ کہاں لکھا ہوا بتاؤ تو صحیح؟ کل میں، جو آیت کے آغاز میں ہے، بتاؤ تو صحیح، ان سے پوچھئے تو صحیح ذرا، کون زیادہ بہتر ہے، اللہ کی ذات بہتر ہے یا جنہیں یہ معبود سمجھتے ہیں؟ پھر یہ بتائیں تو صحیح کہ وہ ہستی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے، یعنی بارش نازل کی ہے، پھر اس پانی کے ذریعے بارونت باغات پیدا کیے ہیں، تمہارے بس میں تو نہ تھا کہ تم اس کے درخت پیدا کرو، یہاں پودے پیدا کرو، تو پھر بتاؤ الہم اللہ؟ دوبارہ سوال ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے اس کام میں؟ کوئی بھی نہیں. یعنی اب جواب نہیں دیا جائے گا کوئی بھی نہیں، یہ جواب کون دے گا؟ متکلم کا انداز جواب دے رہا ہے اور دوسرے کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. تو ام من خلق السماوات والارض، تو وہ ذات جس کا یہ کمال ہے، جس نے آسمان بنائے ہیں، جس نے زمین بنائی ہے، کہاں وہ اور کہاں تمہارے یہ پتھر کے بنے ہوئے بت؟ کیا ان کے اندر جنہیں تم خدا سمجھتے ہو ایسی کوئی قدرت ہے، ایسی کوئی طاقت ہے کہ وہ یہ آسمان بنا سکے، یا زمین بنا سکے، یا بارش برسا سکے، یا زمین کے اندر سے پودے اگا سکے؟ تم تو خود بھی سارے مل کر یہ کام نہیں کر سکتے، کہاں تمہارے یہ بے جان الہ؟ پھر تم جنہیں معبود مانتے ہو، وہ معبود ہو کہاں سے سکتے ہیں، اور وہ بہتر کہاں سے ہو سکتے ہیں، خیرن کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اللہ خیرن اما یشرکون، جن کا آسمان و زمین کی تخلیق میں کوئی حصہ ہی نہیں، اس کی تدبیر میں کوئی حصہ ہی نہیں، اس سارے کارخانے قدرت میں جن کی کوئی پارٹیسپیشن ہی نہیں، وہ بھلا بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بہتر نہیں ہو سکتے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالی آسمان سے بات شروع کرتے ہیں. کیوں؟ سب سے پہلے آسمانوں کی تخلیق ہے، یہ بہت دور ہے نا ہم سے، ہماری تو پہنچ سے بھی باہر ہے، ہمارے تو تصور سے بھی باہر ہے، ہماری تو نگاہ سے بھی بہت اوپر ہے، ہماری تو نگاہیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تخلیق تو بہت دور کی بات. تو سوچو، وہ جس نے سارے آسمان بنائے ہیں اور جس نے یہ زمین بنائی ہے، اور آسمان سے مراد یہاں بادل ہیں، جو کہ عام طور پر محاورے میں کیا کہا جاتا ہے، آسمان آج ابر آلود ہے، تو آسمان ہی سے متعلق ہے. تو جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور پھر اس پانی کے اندر ایسی صلاحیت رکھی جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس سے خوبصورت باغ اگائے ہیں، سوچو وہ کون ہے؟ کیا یہی ہے جن کو تم معبود سمجھتے ہو؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ حدائق ہی نہیں بلکہ اس کی صفت ذات بہجت بھی آئی ہے. بہجت کا لفظ جو ہے بے ہے جیم سے ہے، رونق تازگی کے معنوں میں، خوش رنگی کے معنوں میں، خوبصورتی کے معنوں میں. لیکن بہجت کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ خوبصورت انسان ہو تو ہم کہیں کہ وہ ذات بہجت ہے. یہ سبزیوں، پھلوں، پھولوں وغیرہ کے لیے آتے ہیں، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا پر بہار یا پر رونق. تو ذات بہجت، پر بہار، پر رونق باغ. پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہی جملے کے اندر کلام کا انداز بھی بدلتا ہے. ام من خلق، پھر فأنبتنا. پہلے غائب کے سیرے میں بات کی گئی، پھر ایک دم متکلم کی بات. اور ایسا کیوں ہوا، یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اپنا احسان اور بندوں پر جو فضل و کرم ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان سوالوں کے بیچ میں ہی جواب پائے جاتے ہیں. پہلے تو پوچھا جا رہا ہے، اچھا یہ بتاؤ کس نے بنایا یہ سب کچھ؟ سننے والا سوچ رہا، اچھا کس نے بنایا؟ ابھی وہ جواب نہیں دے پایا تو فرمایا فأنبتنا. ایکچولی مکی صورتوں میں اگر آپ تھوڑا سا بھی کلام کے سٹائل کو دیکھیں تو زیادہ انجوائے کریں گے. पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जरा भारी पड़ता है, लेकिन अगर आप बार बार उसके दोहराएं तो वो बहुत पुरलुत्फ भी होता है। अमन खलक समावाति वल अर्द व अंजल लकुम मिन अस्समाई मा, सवाल है, पूछा जा रहा है। अभी आप सोच रहे हैं, अच्छा बताते हैं, इंतजार नहीं किया गया। साथ ही क्या फरमाया, अम्बतना, हम हैं वो जिसने ये सब कुछ बनाया है और हम ही ने ये पुरबहार बागात बनाए हैं। मा कान लकुम अंतुम बितु शजरहा, इन बाहों के दरख्तों को उगाना भी तुम्हारे बस में न था। कहां ये कि सारी बहार तुम लाते, ये बहार तुम्हारे लाए नहीं आई, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। तो जब उसने बनाया है तो इलाहुम्मा अल्लाह, क्या उसके साथ कोई और इलाह भी हो सकता है फिर? यानी इन सब हकायक को जानने के बावजूद, मानने के बावजूद, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि कोई और भी इबादत के लायक है? जाहिर है नहीं है, तो फिर तुमने इनकी परस्तिश क्यों शुरू कर रखी है? तो बात यह है कि बल हुम कौमी यादिलून, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं। यहां पर कौम से मुराद तो मुखातिब अव्वल है और उसके बाद जो लोग उनकी पैरवी करें। मुखातिब अव्वल कौन है? कुरैश, अहले मक्का। और यादिलून का लफ्ज जो है ऐन दाल लाम से है। अदल किसको कहते हैं? इंसाफ को। लेकिन इसी मादे से, क्योंकि अरबी जो है इसमें बहुत से ऐसे अल्फाज भी पाए जाते हैं कि जिनका एक ही वक्त में एक माना और फिर बिल्कुल उसके बरक्स माना भी पाया जाता है, इसीलिए इसको लुगत ज़विल अज़दाद भी कहते हैं। जैसे पीछे मिसालें गुजर चुकी, वन का माना गुमान भी है, यकीन भी है। इश्तरा का माना खरीदना और बेचना दोनों है। इसी तरह अदल या अदल, अदलन जब हो तो माना इंसाफ करना, और अगर अदल या अदल अदूल हो तो इंसाफ से हट जाना, जुल्म करना। तो माना क्या होगा? बल्कि ये लोग हट जाते हैं, यानी अदल नहीं करते। चाहिए तो ये था कि इंसाफ की बात करते, इंसाफ का रवैया अख्तियार करते, लेकिन सब कुछ समझने के बावजूद, जानने के बावजूद, जब अमल का वक्त आता है असल हकीकत से फिर जाते हैं, हक से हट जाते हैं, अदल की राह छोड़ देते हैं। और अगर इसको अदल ही के माने में लिया जाए तो माना क्या होगा कि बराबर करार देते हैं, यानी अल्लाह के साथ औरों को भी शरीक कर लेते हैं। तो बात यह है कि पैदा कोई करे, इनकी परवरिश का इंतजाम कोई और करे, लेकिन जब इबादत की बारी आए, इताअत की बारी आए, तो इंसान किसी और के आगे झुक जाए और हक से फिर जाए, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? फिर सवाल है, अम्मन जअल अल अर्द करारन व जअल खिलालहा अनहारन وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من جعل الأرض قرارا, اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ قرار کا معنی ساکن و ثابت بھی ہوتا ہے, اور یہ کس معنی میں؟ کہ یہ ہلتی نہیں ڈولتی نہیں, सुकून और करार की जगह है। दूसरी आयात में जमीन के लिए गहवारे का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मिहाद का। इसी तरह फराश का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, बिस्तर, बिछाने के मानों में। पहले ही पारे में आता है जाल अल अर्द फिराशन, फिराशन का लफ्ज वहां आता है। बहरहाल तो जमीन के लिए अल्लाह ताला कभी फिराश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कभी मिहाद का और कभी करार का। ये तीनों अल्फाज سکون اور سکوت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ جیسے دوسری جگہوں پر بتایا گیا کہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا معتدل نظام رکھا، ایسا بیلنس قائم کیا کہ زمین ہلتی اور ڈولتی نہیں، اور ہم سب امن امان سے یہاں سب کام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بھی زلزلہ آئے یا تھوڑی دیر کے لیے کہیں ارتعاش محسوس ہو تو انسان گھبرا اٹھتا ہے، کوئی کام کر نہیں سکتا. تو اگر زمین ہر وقت ہی ہلتی ڈولتی رہتی تو نہ ہم آرام سے سو سکتے، نہ ہم آرام سے کھا سکتے، نہ کوئی چیز رکھ سکتے کہیں، نہ آپ لکھ سکتے. آپ لکھنے لگتے تو آپ کے ہاتھ اوپر نیچے ہوتے رہتے. اب دیکھیے کہ زندگی کتنی عذاب ہو جاتی صرف اگر زمین پہ سب کچھ ہوتا، ایک سکون نہ ہوتا، قرار نہ ہوتا. کون سا کام آپ آرام سے کر سکتے؟ کس قدر شور ہوتا، ہر چیز پھر وائبریشن ہو جاتی نا، کہ ہل رہی ہے، ہل رہی ہے. آپ زلزلے کو ذہن میں لائیں، تصور کریں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ہر چیز کے اندر ایک مسلسل ایک شور، کسی ہلکی ہلکی بن بناہٹ کسی کیفیت ہوتی ہے، گڑگڑاہٹ کی بعض اوقات ہوتی، تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی اس خاص نعمت کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں اور اس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ زمین کو کس نے جائے قرار بنایا. اور اس دور کے لوگوں کو تو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ زمین حرکت بھی کرتی ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے نا کہ ایک چیز جو حرکت بھی کر رہی ہے، اور صرف اکہری نہیں، زمین کی حرکت دوہری ہے کہ وہ اپنے محور پہ بھی گردش کر رہی ہے اور سورج کے گرد بھی جا رہی ہے. جیسے فرسبی ہوتا ہے، فرسبی دیکھی ہوگی، تو جب آپ فرسبی کو پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ سیدھی جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ گول گول گھوم بھی رہی ہوتی، تو زمین کی حرکت اسی طرح دوہری، یوں بھی گھوم رہی ہے اور ساتھ چلتی بھی چلی جا رہی ہے. تو جس چیز کی، جس کرہ عرض کی حرکت دوہری ہے، پھر اس میں سکون، کس قدر حیرت کی بات ہے. انسان نے آج کیا کچھ بنایا، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، لیکن کون سی چیز ایسی ہے کہ جس پر بیٹھ کر تمہیں یوں محسوس ہو گویا کہ تم زمین پہ بیٹھے ہو؟ اس کے اندر کی حرکت تمہیں بے چین اور پریشان رکھے گی. لیکن وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ 18,000 مائلز پر آور کی رفتار سے زمین چلتی ہے. آپ کی گاڑی کتنے مائلز کے اعتبار سے چلتی؟ 40, 60, 80, 100. 100 پہ پہنچ کے تو چین ختم ہو جاتا ہے. لیکن زمین اتنی تیز رفتاری سے چلتی بھی ہے اور اس پر ہم چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. قرار ہی قرار ہے، سکون ہے. تو امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچوں بیچ، بیچوں بیچ ہم نے نہریں بنائی. خلال، خلال خلل سے ہے نا، یعنی زمین کے اوپر سمندر بھی ہے اور پھر خشکی کے حصوں میں بیچوں بیچ دریا بھی ہیں، اس کے اندر دریا رواں کیے. اور یہاں انہار سے مراد صرف دریا ہی نہیں بلکہ ندی، نالے، نہریں، سب چیزیں مراد ہیں. پیچھے بارش کا ذکر کیا گیا، پھر بارش ان ندی نالوں میں جو آ جاتی ہے، کیونکہ بارش تو ایک دفعہ برس کے چلی جاتی ہے، پھر بعد میں زمین کے انہی گہرے حصوں میں جو پانی جمع ہو جاتا ہے وہ دیر تک انسان کی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے. پھر بارش کا کچھ پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی، کچھ نہریں تو اوپر نظر آتی ہیں، سٹریمز اوپر نظر آتی ہیں، اور کچھ زیر زمین بھی ہیں جہاں سے انسان بوقت ضرورت پانی نکال لیتا. کیونکہ اگر سارا پانی زمین کے اوپر ہی ہوتا تو کیا ہوتا؟ اڑ جاتا، خشک ہو جاتا، ضائع ہو جاتا. خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کے محفوظ ذخیرے اس کے اندر ہی رکھ دیے، پھر چشموں کی صورت میں بھی نکالا۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے اس زمین کے لیے پہاڑ بنائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس نے دو سمندروں کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا، حاجز رکاوٹ، جیسے سورۃ الفرقان میں بھی گزر چکا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ وہاں اس آر کے لیے برزخ اور ہجر کے لفظ استعمال ہوئے، اور یہاں حاجز کے، کہ پانی جیسی چیز کے اندر ایک قدرتی رکاوٹ ڈالی۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یعنی یہ اعلیٰ درجے کے کمال کی چیز ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی اپنی اپنی ضرورت کے تحت میٹھا اور کھاری بھی ہے، اور اس کے باوجود آپس میں مرج نہیں ہوتا اس طرح کہ وہ ایک ہو جائے، اپنا اپنا مقرر کام کرتا چلا جاتا ہے۔ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ کس بات کو نہیں جانتے؟ کیا چیز ان سے پوشیدہ ہے؟ کس بات کا علم نہیں ان کو؟ اور کیا یہ صرف قریش مکہ کے لیے ہے؟ یہ دور جاہلیت کے لوگوں کے لیے ہے؟ آج بھی بہت سے لوگ ان سارے حقائق کو ایک دوسرے اینگل سے تو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن ان حقائق سے اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ اور جسے علم کہنا چاہیے وہ نہیں ان کے پاس، اور اس سے مراد کون سا علم ہے؟ اللہ کی معرفت، اصل خالق کی پہچان نہیں انہیں۔ یہ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن بنانے والے کو نہیں جانتے، اس کا حق نہیں مانتے، اس کو نہیں پہچانتے، اس کے آگے نہیں جھکتے، اس کی عبادت اور اطاعت نہیں کرتے۔ اور یہ جو انداز ہے نا، بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اس میں ایک طرح سے اظہار حسرت اور افسوس بھی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ مضطر، لاچار، اضطراری کیفیت میں مبتلا۔ مضطر اس کو کہتے ہیں جو کسی ضرورت سے مجبور اور بے قرار ہو، اور وہ جبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی یار و مددگار نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو۔ تو مضطر ایک ایسے انسان کی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے کہ جو دنیا کے سارے سہاروں سے مایوس ہے، اور صرف پھر اللہ کو فریاد رس سمجھتا ہے۔ ایسا شخص جو دنیا کے ہر سہارے سے مایوس ہو جائے، اس کو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اور یہاں پر انڈائریکٹلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی پکار اللہ سنتا ہے، وہ مایوس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے لمحے بھر کے لیے بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بہت بے قرار اور بے چین اور پریشان اور ہر ایک سے مایوس ہوتا ہے، تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان خدا نخواستہ اللہ کی ذات سے بھی مایوس ہو جائے۔ تو اس موقع پر پھر کیا سکھایا گیا؟ کہ یا اللہ، مجھے ایک لمحے کے لیے، طرفت عین کس کو کہتے ہیں؟ پلک کا جھپکنا، پلک جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ کہیں میں بہک نہ جاؤں۔ اور میرا سارا حال درست کر دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور مستر کی دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا اگرچہ وہ کافر کے منہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسا مظلوم جس کا دنیا میں کوئی والی وارث نہیں، سارے سہاروں سے مایوس ہے، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو خواہ وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ان سب کی وہ سنتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تکلیف دور بھی کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، یعنی تمہارے تکلیف دہ حال سے اٹھا کر تمہیں بہترین مقام تک پہنچاتا ہے۔ أَإِلَٰهُمَّ اللَّهُ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی تم نے جن کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، یہ دیویاں اور دیوتا، نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد رسی کر سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد پہ قادر ہیں، نہ کسی مضطر کی انہیں خبر ہے کہ کون کتنا بے قرار ہے، پریشان حال ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ تم انہی کے پاس جا کر اپنی حاجات رکھتے ہو۔ یہاں پر لفظ جو ہے نا یکشف السو، کاف شین فے کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، پرے ہٹانا، بے نقاب کرنا، ایک چیز سے دوسری چیز کو ہٹا دینا، پہلی چیز کا نمایاں اور ظاہر ہونا۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایسی تکلیف کو دور کرنا کہ جو انسان کے اوپر چھا جائے، جس کی وجہ سے انسان بالکل بے بس ہو جائے۔ فرمائیے، کون کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور کرتا ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف مستر کے اضطرار کو دور کرنے کی بات ہے، اور پھر ساتھ ہی تمہیں زمین پہ خلیفہ بنانے کی بات ہے۔ تو یہ ایک ہی جملے میں دو باتیں کیسے اکٹھی کر دی گئی، اور ان دو باتوں کے اکٹھا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یجعلکم خلفاء الارض کا مطلب کیا ہے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ خلفاء خلیفہ کی جمع ہے، اور خلیفہ کا لفظ جو یہ خلیف سے ہے، خلیف خلف سے ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں۔ تو خلیف وہ ہوتا ہے جو پیچھے آتا ہے، یعنی ون آفٹر اندر، ایک کے بعد ایک، جیسے خلفتن کا لفظ بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، دن اور رات کی تبدیلی کے لیے، کہ ایک کے بعد ایک آتا چلا جاتا ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ انسانوں کی ایک جنریشن کے بعد، ایک امت کے بعد ایک دوسری آ جاتی ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم آ جاتی ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ایک نسل کے بعد دوسری آتی۔ ذرا سوچیں کہ قیامت تک جتنے لوگوں کو آنا ہے، اگر وہ پہلے ہی دن سب پیدا ہو کر کھڑے ہو جاتے زمین پر، تو حال کیا ہوتا؟ شاید سب کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہ ہوتی، سب کے لیے وسائل بھی پورے نہ ہوتے، اور پھر سب قیامت تک کی لمبی عمر سے پریشان بھی ہوتے، اور جتنی جنگیں اب ہو رہی ہیں اس سے شاید کئی گنا زیادہ ہوتی۔ یہاں پر بنیادی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ ایک تو اپنی قدرت کے کارنامے دکھا رہا ہے، پھر اپنی نعمتوں کا احساس دلا رہا ہے، تو اس میں اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس نعمت کا بھی احساس دلایا کہ تمہیں یک کے بعد دیگرے پیدا کیا، ایک کے بعد ایک کو زمین کا اقتدار بخشا۔ اقتدار سے مراد یہاں مخصوص معنوں میں اقتدار نہیں، اس سے مراد انسان کے لیے زمین سے یا اس دنیا میں فائدہ اٹھانے کی جو مہلت ہے، اور ہر انسان کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو نعمتیں بھی ملتی ہیں، جن جن چیزوں کا وہ مالک ہوتا ہے، وہ سب چیزیں مراد ہیں۔ فرمایا کہ ان چیزوں پر کون قادر ہے، یہ کون کرتا ہے، یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اسی کا عطا کردہ ہے۔ اور چونکہ مخاطب اول کو کچھ سمجھانا مقصود ہے، احساس دلانا ہے کہ آج تم اس مکہ میں سردار کی حیثیت سے ہو. یہ مت سوچو کہ یہ سرداری ہمیشہ تمہاری رہے گی. تم سے پہلے کوئی اور تھا یہاں, تمہارے بعد کوئی اور ہوگا. تم اپنا مقام پہچانو اور اپنا فرض ادا کرو. تمہارا وجود یہاں پر تمہارے لیے امتحان ہے کہ تم کیا طریقہ اختیار کرتے ہو, اللہ کی معرفت کا, اس کی اطاعت اور عبادت کا, یا اس کے انکار کا اور اس کو ناراض کرنے کا. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اما یجیب المستر میں سنگولر کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, مستر سنگولر ہے, اور ویجعلکم خلفاء جمع کا صیغہ ہے. مراد دونوں ہی انسان ہیں, کہیں ایک ہے اور کہیں بہت سارے ہیں. اما یجیب المستر میں انفرادی حیثیت میں انسان کا مصیبتوں میں مبتلا ہونا مراد ہے, اور یجعلکم خلفاء الارض میں اجتماعی حیثیت میں کسی قوم کا مبتلا مصیبت ہونے کے بعد پھر اس کا اس سے نجات پانا ہے. یعنی کون ہے وہ جو تمہاری انفرادی زندگیوں میں تمہیں مصیبتوں سے نجات دیتا ہے, اور پھر قومی حیثیت میں اجتماعی زندگی میں ایک ظالم قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو جینے کا اور دنیا میں کام کرنے کا موقع دیتا ہے. اس میں آپ فرعون اور بنی اسرائیل کی مثال بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کہ پہلے بنی اسرائیل کا اقتدار تھا, پھر فرعون کا اقتدار, پھر اس کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کو زمین کا خلیفہ بنایا گیا, زمین کا وارث بنایا گیا. قلیلاً ما تذکرون, کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو, کم ہی تم سوچتے ہو.